τρύπησα το δάκτυλο μου με μια τόση θακαρφίτσα και βάψα το όνειρο με ένα χρώμα κόκκινο. Χαθήκα σ' ένα λιβάδι με γιγάντες παπαρούνες. Πέταξα πάνω από δάση και κρυσταλλινά νερά. Βουνά, νερά, βουνά. Κρύφτηκα να μην με βρούνε. Κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, τα, τα, τα. Κάτω, κάτω από τις σκάλες στο μαλλιό τους. Πέρασες τα δάχτυλά σου και με σκότωσε. Δεν κράτησε, γρήγορα τέλειωσε. Μια χαρά.